Прысвячаю усім генералам, усім палкоўнікам, усім падпалкоўнікам, усім маёрам, усім капітанам, усім лейтэнантам, усім старшынам, усім сержантам, усім радавым. Прысвячаю усім салдатам мінулай вайны, якім іх дзеці, іх унукі, іх праўнукі і будучыя прапраўнукі абавязаны вечна зялёнай травой, блакітнай рэчкай, сінім небам, сярэбраным паветрам, усім, што называецца жыццё. Мяне завуць Антонам. Антось, назвалі так у гонар дзеда. А гэта значыць, што дзядуля заўжды са мной. Мой генерал заўсёды побач. Вось ён глядзіць на мяне з фотаздымка. Спярша малады, вочы блішчаць, гарэзліва, а потым стары. Але і на гэтым фотаздымку ягоныя вочы усміхаюцца. Ён усміхаўся, калі спяваў: «Если смерти, то мгновенно, если раны небольшой». А гэта песня зусім не сумная, таму што яна дзядулева. Дзядуля са мной, ён побач. Ён так жыў, што для мяне памерці не можа. Ніколі. Я жыву ў Сібіры і нарадзіўся тут, так што я сібірак. Не падумайце, што я хвалюся, проста я нарадзіўся ў гэтым краі. З такога вось званка пачынаецца кожны мой дзень. Антош, час уставаць! А гэта мая мама. Імя ў маёй мамы, як яе твар, дарэчы, круглае, добрае, Вольга. Працуе яна галоўным санітарным урачом нашага самага вялікага раёна ў вобласці. І таму яна з татам часам спрачаецца. Шановны намеснік галоўнага інжынера. Я вас слухаю. Ваша ГЭС усяго толькі невялічкі пункт на тэрыторыі вялікага сібірскага раёну. Ну хто вінаваты, што цяпер лёс гэтага вялікага раёна залежыць ад нашай будоўлі? Між іншым, сёння гэта, як яе называюць журналісты, будоўля веку, дыктуе свае законы жыцця ўсяму раёну. Слухай, дзе мы вас? На, Галчук. Дзякуй, так. Так вось, хопіць жыць, азіраючыся на кожную сасну, кожны раўчук, у нас размах, у нас сіла, у нас перспектыва. Да ваша будоўля, ваша ГЭС у першую чаргу для людзей. А людзі жывуць тут не першы, павер мне, не апошні год. Вольга, так, што... Вольга, ты перабольшываеш. Я... Так яны спрачаюцца. І я... Згаджаюся. То з татам, то з мамай. А на самай справе, на чыім баку, праўда? Электрастанцыя, якую тата будуе, самая магутная ў Сібіры. Такую раку перагарадзіць трэба. О, гэта газік. З чырвоным крыжам на дзверцах па маму. Па тату прыедзе газік з брызентавым верхам. А я ў школу хаджу толькі пешкі. І ні разу не праехаў ні на мамінай, ні на татавай службовай машыне. Ні разу. Нават крыўдна часу. На дварэ такая гразь бывае. Ногі не выцягнуць. А яны ні разу не падвезлі. Антось, я пайшоў, прыду позна. Антон, суп на пліце, котлеты ў халадзільніку, не забудзь выключыць газ. Вось так, штодня раз'язджаюцца ў розныя бакі на сваіх газіках тата і мама. А я іду ў школу і думаю пра французскую мову, таму што тры разы на тыдні хаджу да дзіўнай бабулі Ганны Робертаўны. Усё жыццё яна прыжыла ў горадзе, выкладала французскую мову, А калі пайшла на пенсію, прыехала са сваім сынам Рыгорам у Сібір. Хлопцы у потай дражняць яе: «Ля мадам». Вось я расказваю пра сябе, пра маму, пра тату, пра наш пасёлак і нават пра гразь увесную восень. Расказваю пра Ганну Робертаўну і мае тройчы на тыдні ву парле. Перабіраю усялякую лухту і баюся. Баюся пачаць пра самае галоўнае. Пра тое, што было пазней. Я пачну ўспамінаць усё па парадку. Можаны, французскую мову ведаць у наш час проста неабходна. Ну, раптам на нас у пасёлак французы прыедуць, дэлегацыя якая-небудзь. Ці, дапустім, ты ў Францыю трапіш, і табе трэба пра сябе расказаць. Паспрабуй. Я не ведаю. Ну-ну. Жабіте дан Сібір. Я жыву ў Сібір, так, так. Мон пэр інжынер. Мой бацька інжынер, так, ну. Ганна Робертовна, а як будзе па-французску дзядуля? О, дзядуля па-французску вельмі прыгожа гучыць, гран-пэр. Ну, што ж тут смешнага? О, кажаць, у цябе дзядуля генерал? Ага. О, такого слова «ага» у нашай мове нема. Ніколі не гавары так «ага», калі хочаш быць па-сапраўднаму выхаваным чалавекам. Адказывай «уи», пардон, адказывай «так». «Уи, мон гран-пэр генераль». У французскай арміі, калі афіцэр звяртаецца да малодшага пачыну, той адклікаецца не «так» ці «ёсць», а «мой лейтенант», «мой капітан», «мой генерал», а «гучыць»? Мон генераль, мон генераль. Ах, як гучыць. Мон генераль. А, уваходьте. Бонжур. Бонжур, бонжур. Добрый день. Угу. Добрый день, Ганна Робертовна. Добрый день. Прабачце, тут высякая справа. Антон вельмі патрэбны. Разумееце, дзед прылятае. О, дзед. Ну, хутчэй апранайся, толькі што званіў. Боже, давай. Я часта думаў пра дзядулю і хацеў яго ўбачыць, але ён усё не выходзіў у адстаўку і не прыязджаў на адпачынак. Ну, магчыма, адпачынку не браў як тата. Я часта думаў, якая работа ў дзеда? Калі вайна, справа зразумелая. Ваенныя ваююць, генералы камандуюць, накіроўваюць войскі, робяць манёры, абараняюцца і наступаюць. Але вось калі мір. Дзед заўсёды пісаў нам: «Работы хоць адбаўляй». А што за работа? Невядома. Ну, як же так? Ну, як же так? Сорам які, ай-яй-яй. Чакала-чакала і на табе. Дзядуля прылятае, калі ў доме пуста. Хоць бы пельменю нарабіць. Ну, не перажывай, не перажывай. Наробім. Видать, аэропорт не прямая. Что робить? Вертаться? Вертаться? Не. Не, столько чакали, так и мчали. И что, вертаться? Я так само от нечаканности не распытал по телефоне. Так. Ён сказаў, што яго падкінуць ваенныя лётчыкі. Сябры. Глядзі. А, глядзі, глядзі. О, не бачыш? Бачиш, вон там, вон, здається, іде самоліт на посадку. Бачиш? Ми біжим до уваходу у аеропорт, і серце у мене виривається з грудей. Я ж ще ніколи не бачив свого діда. Докладні не пам'ятаю, але це все рівно, що і не бачив. Я гляджу навокал. Аеропорт маленький і тісний, і доводиться пробиратися поміж людей і рюкзаків. Ми утроїх вибігаємо на узльотну полосу і мчим під проливним дощем до самоліта. Я обганяю маму і тату і бачу, як по маленькій лісвиці спиною до мене спускається мужчина у льотчицьким шлемі. Я пробігаю мимо нейкого старого у коричневом палітої кепці. Старий нешто говорить мені, здається, але хіба мені до його? Я подглядаю до мужчини у льотчицьким шлемі, думаючи, навошта діду артилеристу такий шлем. І раптом бачу, як мама і тата обдимають того старого у коричневом паліто. Потім вони усі глядять на мене. Я поворочую до їх, бягу і припадаю тваром до холодного, пропахлого титунем паліто. І ось я сяджу побач з дідом за столом у нашім домі. І він тепер у парадному мундірі, і я попросив надіти. На погонах у його по дві великі зорки, а на грудях ордени, вон їх кольки. Що ж ти мимо діда пробіг, а? А я тебе так само не познав би, каб зустрів на вулиці. Ну, хопіть. Дідуля, а ти скомандуй. А ты что, Антон? Скомандовать? Скомандуй! Зараз! Вот зараз! Ну, чакай. Батарея! Огонь! Ничего, ничего. Пробач, Вольга. Ну, треба ж внуку свои здольности показать. А то он на аэродроме мимо меня пробег. Да и зараз он разглядая меня старого и думая, ну что это за генерал? Хоть только одни зорки на погонах и ратует. Ну что ты, дядуля, что ты? Али ты не думай, что у меня только голос и есть. Я стреляю выдатно. З ружа? З карабіна, з пістолета, з автомата. А мене навучиш, а? Навучу, коли зброю здобудем. Ось, орать умію. Тесляриць крыху, плавать. А, чекай, а ти умієш? Плавать? Ні. Это подобно, на вас подобно. Коли речки живуть, а плавать не умієш. Это правда. Ось у мене в армії бувало, як сибирак, дык. Сякера. А яка сякера? Ну, ведаєш, як сякера плаває, а? А, сякера здорово плаває. Це правда. Бовті на дно. О! А плавать мене навучиш? Усьому навучу, усьому, що сам умію. А умієш я немало. І наогул я вяцький. А вяцькі хлопці, хвацькі, чу, сямёра. Одного не бояться. Хвацкий. А теперь признавайся, за что вы отставку отправили? Сам бы не пошел, я ж ведаю. Ну, за что? Хопить уже, кольки ж можно. 50 с гаком у строи. Пусть молодые растут. Им место соступать треба. Так, зрозумело. Ну, так вось, товарищ, генерал-лейтенант, у отставку ты вышел по стану здоровья, это мне ведомо. Так что тут у нас отпочивайте нареште. Ну, саправды, дякую Богу, за свое життё напрацевал. Ну, что ж это ты, товарищ лейтенант, запасу в уче старейшего по званию, а? Ну, отпочивать, да ну, отпочивать. Ну, что это вы, як покисли, ай-яй-яй. Ничего. А, ничего, нормально. Поспробуйте пельменю наших семей. Алло, алло, ты отчуваешь? Глядеть веселей. Ну, давай. Есть еще порох, есть. Ах, ну и будовля, я вам доложу. Ага. Пакуль лятеў, усё разгледзеў, колькі кранаў, колькі машын, колькі тэхнікі, ад вады пара нібы дым, поле бою да і годзе, а? А ты як думаў? Пачакай, бацька. Ну. Што гэта, карта? Паглядзі на карту. Так. Вось нашы маштабы. 150 тысяч гектараў зойме вадасховішча, калі плаціна раку перагародзіць. Так. Тут шмат лесу. Арганізаваны спецыяльныя леспрамгасы, каб тайгу высячы. А вёскі, Антон Пятровіч, пераносіцца на новыя месцы. Трэба будаваць тысячы дамоў, разумееце, тысячы дамоў. А вось тут, ось бачыце, тут працягнуцца лініі высакавольтных перадач. Так? Тут будзе чыгунка. А народу колькі да нас едзе? Ну, праўда, пакуль што на будоўлі 10 тысяч чалавек. Будзе яшчэ больш. Чакайце, чакайце, чакайце. Куды гэта вы хіліце, прызнавайцеся, а? Нікуды. Да не, пачакай, Оля. Куды? У мяне табе баця прапанова. Ну? Не ад сябе, ад начальніка будоўлі. Ён даведаўся пра цябе, дык ведаеш, хацеў адразу ж у госці прыйсці. Справы пільныя затрымалі. Дык вось, прапануе ён табе пайсці на работу. Начальником отдела кадров. Уявляешь? Угу. Уявляю. Текучка у нас, разумеешь. Люди текуть, як рака. Одны проезжают, другие отъезжают. Особливо молодь. Прыгают за армией, попрацуют крыху, а потом домов. С ними поговорить треба, переконать, как заставались. Одним словом, справа великая. Забеспечивать будовлю рабочими кадрами. Давай, тата, нам як раз такого чалавека не хапае. Сярожа. Што Сярожа? Ну, ты ж сам сабе пярэчыш. То кажаш, каб тата адпачываў, а то адразу ж знаходзіш яму работу. Да не, не ў тым справа, не ў тым справа. Гэта ён, волечка, мне работу пачукаў. Так? Суцішальную, ці як тут сказаць. Каб я пры справе быў, каб лішнім сам сябе не лічыў. Але я, сынок, вясельным генералам быць не ўмею. Тата, я ж не... А працаваць як след, сам разумееш, ужо не змагу. Да і позна, позна пачынаць усё з пачатку. Мы ляжым у цемры, я на канапе, дзядуля на ложку. І ніяк не можам заснуць. Мой генерал варочаецца, перажывае. Дзед, а што ты там рабіў у Маскве? Ну што генералы робяць, калі вайны няма? Работы ў генералаў хапае. Ну, гэта толькі здаецца, што вайны няма. Дзе-небудзь яна ёсць. Ваююць іншыя, а нас хіба гэта не датычыць. Ось калі пры табе пачнуць біць маленькага ды слабага, хіба ты ў баку стаяць будзеш? Не. Ось. А табе, табе страшна было на вайне? Было страшна, было. Толькі салдату на вайне страшней, чым камандзіру. Чаму? Камандзір камандуе, ён на назіральным пункце ці ў штабе, а салдат пад кулі ідзе. Так што камандзір абавязаны на вайне баяцца. Не за сябе, за салдат, якія па яго загаду ваююць. Зразумеў? Зразумеў. А добра генералам быць? Ну, вядома, ідзеш па вуліцы, зоркі блішчаць, салдаты цябе вітаюць, прахожыя аглядваюцца. Але ўсё гэта, прабач, лухта. Ад такога нават стамляешся. Ну, што ты гаворыш? Так. Нібыта нічога асаблівага ў гэтым няма. Генералам быць. О, асаблівае. Асаблівае, Антошка, ёсць. Гэта адказнасць. Ты вось толькі За себе отказываешь, за свои отснаки, за свои поводины. А командир отказывает за людей, за их выучку, за их умение воевать, и за то, как они были сытые, как бы у них обуток, как настрой у них был добрый. За все и за всех отказывая. Ах, это, ой, нелегко. Нелегко. Антошка, а як ты думаешь, покривдился на меня тата, а? Не ведаю. Ён же хотел, як лепей. А вот ты мы справа, и он для меня старался, а я... Эх, ничего, ничего, покривдится и отыдет. Разумею. Дед, ну? Чому замолчал? Да сердце нечто. Устань тихенько. Накапай мне с бутылечки, что на подоконнику стоит. Али только цур, бачкам не гугу. Дякую. Теперь будет легче. Дядуля. Ну. А соправдная военная тайна у тебя есть? Самая соправдная. Тайна? Еще якая? Расскажешь? Ну, коли-нибудь доведется рассказать. Не помирать же со своей тайной. Есть таки вырос злый демон. Я калі про яго думаю, ён мне уяўляецца калматым такім, з чалавечым тварам, за спінай крыл, як у кажана. І хаця я яго сабе добра уяўляю, злы дэман абсалютна нябачны. Ён можа пасяліцца ў чалавеку, у якім-небудзь знаёмым чалавеку, ці яшчэ горш, у табе самім. І тады, што б ты ні рабіў, усё будзе мець дрэнны канец. З табой здарыцца нешта незразумелае, ад чаго жыццё настане такое, горш не бывае. Дед стаў кладаўшчыком. І гэты генерал, сорам які. Прайшоў тыдзень, а магчыма і болей, калі дед пачаў раптам таямніча знікаць. Ён выходзіў з дому раней за ўсіх, я вяртаўся са школы, а яго яшчэ не было. Сергей? Что? Где он пропадает? Что, он целый день ходит по магазинах? Так у нас их раз-два и все. Сережа! Что с тобой, Сережа? Ты ж газету до горы ногами трымаешь. Не уже. А я не заважу. Что здарылося? Удар. Соправдный удар. Сегодня меня пытают. Это не твой родич, кладовщиком працуя. Да что вы, кажу, жартуете? Рыбаков, кажуть, Антон Петрович. Уявляете? Який рыбаков? Який кладовщик, тата? Сережа, да ты что? Да як вы не разумеете, дед наш кладовщиком уладковался. Я его хотел наместником директора по кадрах. А он? У кладовщики. Тата, ты нечто сегодня все блытаешь. Ай. Газету до горы ногами читал, теперь у тебя генерал кладушчиком служит. Жах. Який жах. Вот что, завтра? Нет, навод сегодня, коли вернется со своего склада, спыним это. Замест того, как читать книги, как глядеть спектакли по телевизору, и он... Не, пропоную зробить это зараз же. И просто так сказать на месте злочинства. Как были доказы. Вот что, сбираемся и едем на склад. Едем. Едем. Тихенько, тихенько, тихенько! На подлогу не опускайте! Не опускайте! Бачили? У яго теперь самая работа. Нельга ж при людях дискредитацией займаться. А тось? Вольга, Сергей? Угу. О, ну, дякую Богу, с плеч долов. Все думал, як вам растлумачить, каб зрозумели. А тлумачить не доведется. Ось добра. Доведеться, доведеться. Ще як доведеться? Не разумею, не разумею. Ви что, супроть? Антось, я ж дядулю твоего сябра Кешки завещаю. Он у больницу трапил, подлечится, одразу вернулся. Вольга, буду пирожки печи. Откопал тут один рецепт сибирские пироги с чарамшой. Эй, господа! Слухаю. Мне цвиков-то... Кило 100, ага. Документы есть? Так. Так, так, так. Ну, на наступном тыдне у другую смену. Запомнили? А як же? Запомнил? Ну, вось чудовно. Можно подумать, кладовщика нема кому заменить. Эх, товарищ наместник головного инженера, не вельми ты ведаешь маленькие проблемы, высоко летаешь, о, высоко. Кладовщиков на самой справе не хапае. Ну, не зачинять же склад. Дядуля, але ж ты генерал. Сорамно. Ты ж нас подводишь, подумал? Антось, молчал бы ты. Ось гэта размова. Коли вам сорамно, можете поруч не ходить. Тата, ты только супокойся. Да что вы за чистоплюи? Нема работы, якой треба соромиться. Нема. Привитание, дед. Привитание. Можно себе... На хвилиночку. Ласка, слухаю. Вось гэта табе, дед. А что это? Что в газете? Разумеешь, дед, подрывен цемент, мешку 5, пиловочник калимаешь, цвиков скрыню другую, рылоном 3 толю. Будуемся, кумекаешь? Кумекаю. Кто тут не будуется? Ну, давайте накладную... У нас тут этого добра хапая. Так накладная ж у тебя в руках. Что же это? Ну. Ну. А ну, гать отсюль. Да ты что, дед? Мы еще заплатим. Приметайтесь, и я вас передам, куда належить. Ну, будовля не обеднее, дед. Будовля ж грандиозная, великая будовля, разумеешь? А нам треба прибудовочку зробить. Идите, идите отсюль. Ну, где ж узять, зрозумей. Мы ж до тебе с добром, а ты... А я вам кажу, прыть отсюль, негодник. Ну, тихо, тихо, тихо, дед. Ах, ты негодник. Ну и сяди я тут. Я тебе покажу. Сяди тут, я мышь на хрупах. Бачили, а? Ну, что зробишь? Шабашник, як накип які, где его только не бывает. Шабашник. Что ты вельми спокойно говоришь. Соляви, как каже Ганна Робертовна. Это тата, як у свете живел по телебачине. Вокол велика рыбы, плавая множество дробных рыбок, живящихся тем, что застоится. Ты думаешь, что ты кажешь? Ну, допустим, допустим, твоя правда. А я зразумею, мы будуем электростанцию вялизную, таких больше нема. Так же ты сам казал, у нас армия, иди наступление. Большую кольки людей, техники, який масштаб. Ну, хіба знойдзецца столькі вачэй сачыць за кожным цвіком, рулоном рубероіду, кожным бервяном. А, вунь яно што. Так, я бачу, гаворка у нас сур'ёзная. Тады адкажы, як рашыць такую задачу. У тваёй кішэні 100 рублёў паперкамі. І яшчэ адзін металічны. А ў кішэні дзірка. І металічны рубель выпаў. Ты его подымешь? Коли спешаюсь, коли у меня нема часу, не подыму. Так, а ты, Антон, як откажешь? Рубель для тебе шмат, ти не занадто. О, шмат? Рубель это 6 порций мороженого. Так, а ты, Вольга? Богато яны живуть, гэтые будовники. Вот что я вам скажу. Яны шведуют. 100 рублей растратишь, яшчэ дадут. Ось, ось, чуешь, товарищ наместник? Добро. По-моему, не про меня говорка. И на угол, это не мой участок. А зато я мой. Давай покинем это. Тут дети. Дети. Ось про их и размова, и для их. Дядуля, тобі дрэнна? Я зараз кроплі принесу. Тихо, тихо, тихо, нічого не треба, не хвалюй тату з мамою. Дробязі пройде. Ось я гляджу на тебе і думаю. Думаю, думаю. Про що ти, дядуля, думаєш? Про тебе. Про тебе і про мене. Я так само часто думаю про нас з тобою. Про тебе і про мене. Я думаю, як тяжко бути тобою. Ні, не генералом, не думай. А тобой. Ось тобой, розумієш? Мені так шкода, що ми так мало разом. Я не можу собі дарувати, але ж бачиш, як отрималося. Я служив, а у тати своя робота. Я вельми шкодую. Ти розумієш? Ёсць речі важнішие за службу, роботу, обов'язок. Ёсць речі, якія вишей за все. Ні, я не вельми розумію тебе, дед. Нічого, нічого, подрастеш, зрозумієш. Тільки запомни, запомни назавжди. У чоловіка повинен бути протяг. Это найвишейшее щастя. Я, здається, зрозумів тебе, дід. Гэта як у бярозы ці ў сасны, піхты, кедра. Насенне разносіць вецер, і на зямлі ўзыходзяць новыя бярозы. А потым зноў, зноў... Не-не-не-не-не-не-не. У людзей павінна быць іначай. Новыя людзі павінны быць лепшыя. Не гэткімі ж, не. Толькі лепшымі. Заўжды лепшымі. Запомни это. Я запомню, дедуля. Такое адчуванне, страх цішыні. Ну, калі мы пад Берліном стаялі, баі вельмі вялікія ішлі, колькі хлопцаў палягло. І раптам цішыня. Ну, я хвалююся, чаму ціха. Загадываю змацніць абарону, паставіць падвоеныя пасты. І раптам званок тэлефонны. Аказваецца, усё. Капітуляція. Війна скончилася. Ну, я ж ведав, що до перемоги близько, ведав, упевнений був, години лічив. А ось в тишині спужався. Віриш? Веру? Хоча з тяжкістю, ти ж генерал. Дід. Дід. Ну? А коли розкажеш воєнну тайну? Тайну? А ты не спужаешься? Ты что? А она страшная? Тяжкая. И горкая. Можно? А, заходьте, заходьте. Ой, вы где конспираторы? Ой-ой, а что это вы поховались от нас? Так, у темра сидите, Антон, Антон, а? Антон, а мужики чай пить, так сказать, за круглым столом. А зараз, зараз, зараз. добра, што вы тут, сябры мае. Трэба сур'ёзна пагаварыць. Тата, ці не лепш адкласці сур'ёзныя размовы, пап'ём чаю? Вось што, мілыя мае. Жыццё не бывае вечным, людзі нараджаюцца, жывуць, а потым саступаюць. І іншым месцам, гэта закон прыроды, супраць яго чалавек бяссільны. І вось я... І што вы, тата? Вось я і павінен падрыхтавацца да гэтага. І не сорамна, тата, баявы генерала, пра што думаеш? Не трэба. Но калі хочаш ведаць, салдат перад боем заўжды надзявае чыстую кашулі, без панікі і шуму, калі магчымасць ёсць, абавязкова памыцца ў лазні. Думаеш, ён збіраецца паміраць? Не. І не хоча, але да ўсілякі выпадак рыхтуецца. Вось. Так... Ну, а я пабіраць яшчэ не збіраюся, але гатовым быць павінен, каб старая з касой не захапіла знянацку. Вось так. Ну, вось і вырашу напісаць завяшчанне. Хоць я і генерала маёмасці асаблівай не маю, тое, што ёсць, пакідаю табе, Вольга, ты гаспадыня. Так, сыну, кнігі... Ну, а внуку, табе, Антось, орден айчыннай вайны, таму што нашчадкам па закону пакідаць столькі ён. Ну, астатні здаюць дзяржаве. А што вы, насы павесілі, а? Справа ж звычайная, простая, але неабходная, нікуды ад яе не схаваешся. Тата, тата, да хіба можна так, ну, ці варта думаць пра гэта? Бацька, і потым мы дзякуй Богу разам. Антось, ты, ну, сэрца радуецца, калі бачыш, як сябруеце. Эх, вы сябры мае, ну, навошта вы супакоюваеце мяне? Я стары ваяк, а смерці даглядзеўся. Лідачку пахаваў, так што не баюся, паверце. І не пра тое гаворка, не пра тое. Если смерці то мгновенной, если... Раны небольшой. Ось послухайте верш. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. В том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Ну, вось, Антось, настала пора рассказать мою военную тайну. Ну, что ж ты замолчал, дядуля? Смели! Смели, кажешь. А я бы все... Баюся, разумееш ты, усё жыццё гэту тайну насіў, а расказаць баюся. Справа ў тым, што твой бацька, Серожа, не я. Што? Я... Не дед тебе, Антон. Ведаете вы такое слово? Беззапаветно. Я раней просто чуў яго і не вельмі разумеў, што яно азначае. Дзядуля растлумачыў. Ён сказаў, беззапаветна, гэта без канца, без краю. Гэта значыць аддана і горача. Гэта значыць верачы больш, чым сабе. Беззапаветна можна служыць, гэта значыць працаваць. Беззапаветна можна змагацца. І можна... Беззапаветна любіць. Вось-вось. Любіць. бывае ў жыцці кожнага чалавека такі дзень, такая гадзіна, такая мінута, калі ўсё навокал ён бачыць іншымі вачамі, пасвятлелымі, пасталелымі. Калі ён нечакана разумее, што ў словах, да якіх ён прывык, як да старых дзіцячых цацак, ёсць яшчэ адзін сэнс. І што словы – гэта не проста словы, а нешта значна большае. Я люблю дзядулю, люблю беззапаветна і ведаю цану гэтым двум словам. У пакоі цішыня, як перад бурай. Перад бурай усё сціхае, памятаеце, на зямлі, ў небе. Вось дзядуля сказаў гэта, сказаў сваю ваенную тайну. Я адчуваю, са мной нешта здарылася. Я цяпер іншы, зусім-зусім. Я нібыта не я, а іншы чалавек. Дарослы. Так, дарослы. Дзядуля быў маёрам. Ехаў з Москвы з адпачынку. І раптам, як аглух. Вайна. Вайна на ўсход коціцца. Дзядуля на захад спяшаецца. З поезда на машыну, з машыны на каня, з каня на ногі. Ідзе пешкі, вядзе з сабой камандзіраў ды салдат. А насустрач яму людзі. На вазах едуць, пешкі ідуць. У дзіцячых калясках клункі з вопраткай ды прадуктамі вязуць. Старыя, старэнькія, жанчыны з дзецьмі на руках. Старэйшыя дзеці самі што-небудзь нясуць. Твары ў іх пахмурныя. Вайна ідзе. Адважна біўся маёр. Сам гарматы зараджаў, снарады падносіў, сам у фашыстаў цэліў. Але фашысты моцныя тады былі. Замест забітых салдат новыя выходзілі. Скончыліся снарады, скончыліся патроны. Адыходзіць байцы сталі. Ідуць па дарозе. Ціха на ёй. Старых няма. Жанчын з дзецьмі няма. Усе пакінулі родныя мясціны. А ты, хто не паспеў, на зямлі ляжаць. Вось жанчына ляжыць, дзіця да сябе прыціскае, і абое мёртвыя. Ідзе дзядуля па мёртвай дарозе, і раптам хлопчык насустрач і спявае. Вона берегатю на высокі, на берег круто. Чому гэта усі спяць? І мама спіць. І я її штурхаю, а яна не прачынаецца. Мама не прачынаецца. Выхатіла песню. Заводила про степного сизого орла. Отступили бойцы у лес. На прывале дазнаўся дзядуля ад хлопчыка, што яму 3 гады, і што завуць яго сярожам, а маму завуць Кацей, і яна любіць песню пра Кацюшу. Больш нічога не даведаўся. Ішлі лясамі, ішлі балотамі. Калі не спаў Сярожа, на шыі ў дзядулі сядзеў. Калі спаў, дзед яго на рукі браў. Доўга ішлі салдаты. Выйшлі з акружэння. Выйшлі яны са зброі, з фашысцкімі аўтаматамі, адбітымі ў ворага. Выйшлі са сцягам палка. А потым Сярожу прывезлі ў Москву да бабулі Ліды, А дядуля знов на фронт пайшов. Бабуля яму письмы слала. Трохкутнічкі такія. У кожным трохкутнічку далонька была. Ведаеце, як гэта робіцца? Кладуць далоньку на паперу і алоўкам кожны палец абводзяць. Ідзе вайна, змагаецца дзядуля, а далонькі ў пісьмах усё большыя. Расце хлопчык Сярожа, мой тата. Якая дружная у нас сям'я. Дружная. Вельмі дружная. Ну вось, цяпер вы ведаеце маю ваенную тайну. І стрымаў я слова. Лідачка лічыла, варушыць мінулае няма патрэба. Я не магу пайсці з гэтай няпраўдай. Тата, гэта не праўда, мая праўда. Чуеш, ты мой бацька, Антосіў дзед. Вось усё. Ты наш самы любімы чалавек. А ты памятаеш што-небудзь? Сярожа. Толькі дрэвы памятаю. Вецер лезло ў вочы, і я працягваў да яго рукі. А чаму ты спяваў? Не памятаю. І нам не памятаеш. Свою. Не. Дай же я тебе обдыму, старый вояка. А потом прыйшло лета. Мой генерал ходзіць у светлых штанах і белай кашулі. Твар загарэў на сібірскім сонцы, вецер перабірае сівыя валасы. Дзядуля вельмі трывожыў мяне. Вось ён толькі што быў вясёлы, гаваркі, шчыры і гаварыў са мной бясконца пра ўсё, і раптам рабіўся маўклівы, змрочны. Ён браў паперу, ручку, хутка пісаў нешта, заклеіваў у канверт і сам ішоў да паштовай скрынкі, хоць раней, адказваючы на пісьмы, прасіў апусціць канверт мяне. І вось аднойчы дзядуля вярнуўся з пошты збялелы. У руцэ распячатаны канверт. Дзед сунуў яго ў кішэню, сеў у крэсла, узяў кнігу. Глядзіць у яе і нічога не бачыць. Бывае ж так. Сядзяць у адным пакоі два блізкія чалавекі і не спрачаліся, а маўчаць. Што не спытаю, дзед адкажа коротка і зноў думае, думае, думае. Скажу вам чесна, усё ва мне пераблыталася. Неспакой за дзеда, вунь які ён сядзіць. І крыўда на яго, ну чаму падзяліцца не можа? Адразу ж лягчэй стала. І я рашыў яму памагчы. Няхай сабе і дрэнным спосабам, але ўсё роўна памагчы. Яшчэ вечарам надумаў, як толькі ўсе паснуць, вазьму я гэта пісьмо і прачытаю. Антон Петрович, слухав радыёперадачу пра пошукі родных, гэта было па дарозе ў Гомель, магчыма, Сярожа. Жонку звалі Кацярынай Іванаўнай. Супадае год нараджэння. Захаваўся адзіны фотаздымак. Паведаміце, што рабіць. Прайшло столькі гадоў, магчыма, ўсё і не так. А я дарэмна кідаюся па свеце і толькі прынясу вам боль. Паведаміце, як быць. Дед? Дед, я не шпіёню, не падумай. Так. А што ж я не спаў? Бачу. Я просто прачытаў, разумееш? Ну ты нейкі сам не свой. Я вырашыў прачытаць, таму што нельга так пакутваць за гэтых пісем. Пагаворым, унук. Пагаворым? Сядай. Ты прочитал, так? Ничего не зразумел. Вельми дробно написано. Это твой сябр, фронтовый. Не сябр. А я думал, ты зразумел. Это не сябр, Антось, а чужий человек. Магчыма, гэта твой дзядуля. Ты што гаворыш? Які ж дзядуля? Дзядуля, гэта ты! Тішэй, Антоська, тішэй. Слухай уважліва і не перабівай. Тады у вайну, калі я знайшоў Сярожу і напісаў Лідачцы, каб яна шукала ягонага бацьку, але як... Яна мне так і адказала, шукаць будзем пасля вайны. Але і пасля вайны шукаць было я проста амаль немагчыма. Ну, што я ведаў? Яго звалі Сярожа, а яго маці Каця, Кацярына. Усё. Эх, калі б не танкі, тады я знайшоў бы цела маці, узяў дакумент, але фашысты напалі нечакана. Давялося адступіць. Я пасылаў запытанні ў дзіцячыя прыёмнікі. Пісаў у іншай арганізацыі, ад усюль адказывалі, хто бацькі невядома. І мы супакоіліся, усынавіліся рожу. Думалі, усё, назаўжды. Ну і што? Вядома назаўжды. І ты мой дзядуля, хопіць пра гэта, хопіць. Пачакай. Я таксама думаў гэтак. Не хапае звесткі, ўсё, але аказалася, на радыё цяпер ёсць спецыяльная перадача, шукаюць родных па ўспамінах, па дробных дэталях. Ну, я напісаў туды пісьмо, па радыё расказалі пра Сярожу, як ён спяваў, як звалі яго маму, на якой дарозе гэта было і прыкладна калі. І ось прыйшло пісьмо. Магчыма, гэта Сярожаў тата і твой дзядуля. Навошта? Навошта ты гэта зрабіў? Навошта? Дзядуля, навошта? Вазьмі сябе ў рукі і будзь мужчынам. Я хачу верыць, што ты зрабіў бы на маім месцы гэтак жа, інакш ты не быў бы маім унукам. Навошта ты гэта зрабіў? Растлумач. Я перакананы, што твой тата ніколі, разумееш, ніколі не зробіць нават спробы шукаць родных. Родным ён лічыць толькі мяне, і я яму за гэта ўдзячны. Правільна. Правільна з пункту гледжання Сярожы, з твайго. Але я... абавязаны зрабіць усё, выкарыстаць усе магчымасці. Гэта абавязак майго сумлення. Разумееш, апошні абавязак. Што ж ты, старэнькі мой, так сябе мучыш? Эх, Антось, як цікава за табой назіраць, які ты забаўны чалавечак. Я не чалавечак, я чалавек. І потым, чаму вы, дарослыя, заўсёды нас маленькімі лічыце? Мы ж такія, як вы, дарослыя, і ўсё зразумець можам. Ці не праўда? Праўда. Ох, яшчэ. Боже, якая правда. Але што ж мне рабіць? А? Ты пытаешся? А сам даўно вырашыў. Вырашыў. Что такое? Дядуля. Что, дядуля? Ты можешь говорить не так голосно. А что ты сокрытничаешь? Я просто хотела бы свернуть твою увагу на то, что дядуля сам не свой. Тихо. Ходить по покое, навод вытирая посуду на кухне. Кубок побил. Ты что, кубок пошкодовал? Як тебе не соромно? Ну як тебе не соромно, Сярожа? Ну коли это я кубок шкодовала? Мне дядулю шкода. А кубок, да кубок же это наше счастье. Только ж ён увесь час молчит, разумеешь, ён молчит. Тихо. Ведаете, до меня хотел бы приехать сябар на один день, ну, махчима на два. Лучшее питание, нехай поживе у нас. Не правда, что... Вы тому так долго молчали? Ну, коли так, значит, мне треба заняться какой-нибудь справой. Ольга, справу дай какую-нибудь справу. Да нема у меня никаких справ, нема. Прошу тебе, подрихтуй фронт работ. Ну, нема. Давай. Дай ему некую справу. Я зараз кончу просовать белизну. И на огул, коли человек придя в решение, далей треба только денечить, ясно? Так это кому? Самому себе. И вот еще... Антосю, да тебе это не мое дочинение. Коли праз день-два у дверы позвонили, я одразу отчу. Это той человек, якого чакаў дед. Я глядел на яго и не мог уявить ни на імгненне, ни нават на палову імгненне, что ён может быть моим дедом и батьком таты. Проходите, ласка, прошу вас. Дякую. Сядайте, вот тут. Хлопчик ведае пра мяне? Так, яго завуць Антон. А Сергей? Не. Тады слухайте. На фронт я пайшоў добраахвотнікам. Абняў жонку сваю Каці, пацалаваў сына Сярожу, сеў у грузавік і паехаў на вайну. У першым жа баі, ведаеце, гітлераўцы нас гранатамі закідалі. Лепш забіла б мяне на месца, а так толькі кантузіла. Адзін асколак руку рассек. Ну, упаў я, калі ачомаўся, фашыст надо мной стаіць. А потым палон, лагер смерці. У лагеры дазнаваліся, хто кім да вайны быў. Шукалі розных спецыялістаў, інжынераў, там электрыкаў. Была ў іх патрэба. А я быў музыкантам. Да вайны ў аркестры іграў на трубе. Саліст аркестра. Гітлераўцы гэтаму вельмі ўзрадаваліся. Чаму? Не ведаю. Хіба можна было здагадацца? Хіба можна было падумаць, што лютасць яна... Яна... І такая бывае. Ну вось, узялі мяне ў аркестр, сабралі музыкантаў розных нацыянальнасцей, далі ноты, загадалі музыку развучыць, усялякія там вальсы, вясёлыя маршы, фокстроты. Развучили мы ноты, и почалася у нас работа. Боже мой. Боже мой, чому та граната не разорвалася ближей до мяне? Даруйте. Страшная была работа. Нас берегли, нават есть и давали больше. Тому, что выгляды... Выглядать повинны были добро. Не так, як остатние. Остатние працавали день и ночь у каменоломнях, а потом их отводили у лазни и отправляли у інший лагерь. Это только так говорилось. С комина у лазни валил черный смородный дым. Это была печь, где палили людей. И ни в який лагерь. Их после этой лазни уже не везли. Але так говорили фашисты, усмехались ласкаво, отправляючи в лазню новую партию. И играл оркестр. Всякие веселые мелодии. Счастливой дороги, смеялся фашистский комендант, а потом подходил до меня и бил с курной плеткой по твары. Солист, веселее играть, веселее. И я играл. Играл соло на трубе. Весело играл, бесклопотно, хоть скачи. И ты, кто сбирался в лазню, глядели на меня с ненавистью. Хоть по моим твары текла кров от удару. Спочатку я плакал ночами, потом не плакал. Слезы скончились, покутывал от того, что не мог заплакать. Хотелось померть. Одночи я кинул трубу. Оркестр затих, я узрадовался, что все, конец. Что и меня отправить у лазню. Магчыма, это было б легче, чем играть, или меня просто сбили шомполами. Знов солировал. А потом... Потом до лагеря мчали наши танки, и фашисты дали чергу по веселым оркестры. Куля трапила в грудь. Коли я притомню, надо мной стояли наши танкисты. Куля пробила легкое, але лепш, каб яна пробила мне сердце. Вернулся домов, и никого не знайшов. Суседи, якія ішлі по дорозе с жонкой и сыном, казали, что загубили их, коли налетели фашистские самолеты. Я шукал повсюль, писал письма, ездил в Москву. Следов не было. Я заразумел, что война забила и их. Я нібыта помер, живы и неживы. Хаджу, ем, пью, але быцем не я хаджу, ем, пью, а інший человек зусім. Музыку до войны больше за все любил. После войны чуть я не могу. У новой кватеры радиопроводку снял. Только газеты читаю. Оркестр життя выкраслю. Уладковался на завод, потом оженился. Жонку зовут Катя. Сын народился, Сережа. Теперь уже в институт поступил. Почало сдаваться, что войны не было ниякой, что все в сне приснилось, что не развитывался с Катей и сыном, не отъезжал у грузовику на войну, просто час некуда изник. Час моих покут. Знов стал оживать, радуя провел у кватеру. Правда, коли музыка стараюсь выключать, и жонка с сыном выключают, разумеют. И раптом почул. У радиопередачи рассказывали про Сережу. Сердце, як скаменело. Все перевернулось. Так. Так-так. Ну, як будем дзейнічаць? Ведаеце, у яго на руце была радзінка. Вось тут. Каля локця. Не памятаю. І потым фотаздымак. Я чуў, ёсць такая экспертыза. Можна даведацца, той чалавек ці не той. Вось, вось гэты фотаздымак. Я гляджу на фотаздымак прыдзірліва. Сэрца калоціцца і ў скронях стукае малаточкамі. І душна. Я падношу фотаздымак бліжэй да вачэй. Няўжо гэта мой тата? тата. Гэта адразу ясна. Але можа не ён. Вядома, не ён. Ці мала падобных людзей. І потым хіба тата такі бы ў дзяцінстве. Я бачыў ягоныя фотаздымкі, дзе ён крыху старэйшы, з бабулей, асобна. Я дастаю альбом з фотаздымкамі. Гость надзявае акуляры, недаробка разглядае кожны здымак. Ён маўчыць, разглядае, звірае са сваім фотаздымкам. А я дрыжу ад хвалявання. Нібыта чакаю прыгавору. Цяжка, цяжка зразумець. Пачакаем. Толькі я вас вельмі прашу, пакуль ні слова. Можна ж і памыліцца. Гэта будзе недаравальна. З гэтым не жартуюць. І я вас прашу аб гэтым жа. Вось-вось. Добры дзень. Добры дзень. Ну, як вы тут? У нас госць. Знаёмся, Сергей. Мой стары таварыш. Вельмі рады пазнаёміцца. Вось ты якім стаў. А што, вы мяне раней бачылі? Бачыў. А як жа бачыў, хлопчыкам. А я вас не памятаю. Хіба ж запомніш. Мне карціць вывезці тату ў кухню, сказаць, каб паказаў рукі. А ён гаворыць з госцем пра розныя дробязі, расказвае пра будоўлю. І мне раптам прыходзіць ідэя. Тата, давай сілай памераемся. На локці. Хто каго? Ну, знайшоў час. Ну, тата, я цябе вельмі прашу, ну... Ну, добра. Вось, только сам, не злонішаць. Добра, добра, добра. Давай, не паднімацца. Апа! Прайграў, прайграў. Са мной дык лёгка. А вось паспрабуй перамагчы дзядулю. Дзядулю? Ну, вот. Што ж. Ну, што ж, закасвай рукавы. Давай. Давай. Зараз. Так, так. Ну, так, так, взяліся. Раз, два, три. Адзін нуль. Я бачу, як дзядуля і госць глядзяць на тата ў руку. Там нічога няма. Ніякай радзімкі. Чыста. Тата наш. Мой. Дзядулю. Тут мне робіцца сумна і шкада. Я называў яго сам сабе госць, ён, гэты чалавек. Я не верыў, што ён татаў тата. Цяпер даказана, ён не дзядуля. Гэта проста памылка, вось і ўсё. Ён проста госць на самай справе. У яго сівая галава, ён шмат перажыў. Ды што там? Хіба падыходзяць усе гэтыя сухія выразы, каб сказаць, які горкі выпаў яму лёс. А галоўнае, ён згубіў сына, Сярожу, які падобны на майго бацьку. Ну, вось і ўсё. Дзякую вам, шчыры, за прытулак. Дзякую вам, добрыя людзі. Вось тут пісьмо. Усё роўна вылеціце праз Маскву, пазваніце па гэтым тэлефоне. Скажыце, што ад мяне, мой сябар генерал міліцыі, ён зробіць экспертызу па фотаздымках. Дзякуй, дзякуй, добрыя людзі, але не трэба. Гэта не мой Сярожа. Надзеі больш няма. Не, магчыма, вы памыліліся, магчыма, радзімкі не было. Трэба да канца, разумееце? Разумею, але не трэба. Адкажы, дзядуля, а навошта ты хацеў даць яму фотаздымкі? Каб супакоіць яго? Не. Усё ж вы шчаслівыя. Пра вайну ведаеце толькі па кніжках. І зразумець не можаце, што такое гора. Ну, нехай, нехай, что же в этом жахливого, ничего. Подворот, это цудовно. Наво что вам ведать? Слухай, Антося, а ти не сфотографоваться нам разом? Пусть зараз, а? Я часто гляджу на гэты фотаздымак. Ён вісіць цяпер побач з тым, дзе малады дзядуля і бабуля Ліда з доўгай касой. Здымкі на самай справе падобныя. Толькі дзядуля і бабуля сур'ёзныя на сваім фотаздымку, а мы з дзедам зусім наадварот. У дзеда вочы смяюцца, а я надзьмуўся. Вось-вось засмяюся ў голас. А здымак гэты быў для дзядулі апошні. Мы пахавалі дзядулю на гары, на самой вершине стромкой скалы, откуль далеко видать наукола. Меня назвали у гонар деда, а это значит, что дядуля завжды побач. Мой генерал заусёды со мной, и он так жил, что не может померти. Николи.